A pontos idő 18 óra 29 perc. Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modem idők. Beszélő számítógép vakoknak. Az alábbi térkép földrajzi áttekintést ad a magyarországi internet információ szolgáltatásokról. Infomán hírösszállítás, végül pedig ordítás a levélben, avagy Cyberduma nyelvész szemmel. Tartsanak velünk! Jó szörfelést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mivel a modem időket a Cybertélben az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazin Cyber rovatában hallható a műsor, ha pedig valaki olvasni is szeretné adásainkat, a CompuServe Magyarország fórumában teheti meg. A számítógép használatához ma már nem sok minden kell, gondoljuk nagyon sokan. A PC-t ma már a háziasszonyok és a nagymamák is egyszerűen kezelhetik. Ezzel együtt egy újabb kiváltság azokkal szemben, akik valamilyen szempontból fogyatékosok. A legnehezebb helyzetben talán a vakok vannak, mert gondoljunk csak arra, hogy a legtöbb információt a szemünkkel fogadjuk be, tehát a monitor számukra nem sokat ér. Arató András és vak felesége Teri a KFK-ban fejleszti a Braille PC nevű rendszert, amelynek segítségével a vakok is használhatják a számítógépet. Hogy hogyan, az mindjárt kiderül, mivel Arató Andrással belelapoztunk a kisherceg beszélő változatába. Először a fejezetekre megyek. Tartalom 6 fejezet. Ha begépelem, azonnal oda is ugrik. Egy fejezet. Már meg is találta. Keresés. Megadom a kereső szót. Kereső szó megadása. Ezúttal róka, de azt magyarul úgy, hogy átváltok magyar ékezetesekre. Kérdezte a gép, hogy mit keresek. Igen, igen. És akkor keressük meg. A keresés következő előfordulás. 21. A 21. fejezetbe találtak. Jó napot, mondta a róka. Na most még egy érdekesség, itt visszalapozok. Megkértem egy kisfiút, hogy írja le minden képről, hogy ő mit lát, hogy a vak is ezt meghallgathassa, és akkor most szintetizált hangon meghallgatjuk, hogy mi van a 38. képen. 38 kép leírás. A kis herceg zöld színű ruhában és lobogó szállal beszélget a sötét narancssárga színű kókával a füves réten. Mögötte sziklák, dombok, fák és bokrok vannak. 38 kép. Közben itt azt hiszem, hogy megérkezett a Arató András felesége. Kezét csokrom, Szilágyi Árpád vagyok. Tessék helyet foglalni ide a géphez. Itten tessék leülni. Ön ugye felhasználója ennek a programnak. Én egyelőre tesztelem a használatát, meg hát nem csak felhasználója, hanem egyik fejlesztője is vagyok. Vakon fejleszti ezt a programot? Igen. És hogyan tudja ön vakon programozni? Ezt most már nem nagyon nehéz programozni, mert van egy beszélő rendszerünk, ami mindent ehhoz, amikor én dolgozom, akkor mindenről értesít. És nem csak én, hát elég sok vakember dolgozik. Most már el lehet mondani azt, hogy a beszélő számítógéppel, PC-kkel körülbelül 300 vakember dolgozik, és ebből az eszközből, ami beszél a PC mellett, amit úgy hívnak, hogy Braille PC. Jobban el tudjuk képzelni a dolgot. Én arra kérném, hogy tessék már ideülni a számítógéphez, itt van egy fél méter elodébb, és akkor tessék már nekem megmutatni, hogy hogyan tetszik használni. Ugye a billentyűzet használata az nem nehéz, hiszen ahhoz hozzá lehet szokni. Persze, hiszen a billentyűzet használata az nagyon hasonlít egy normál írógéphez, az írógép megtanulása pedig a vakok általános iskolájában a kötelező tantárgy. 4 éven keresztül tanulják a géppel, és régen ez volt az a mód, ahogy a vakember kapcsolatot tudott tartani a látókkal írásban. És akkor ön ugye, ha jól gondolom, akkor ugye a monitor a képernyő helyett a hangszórót használja. Igen, itt ez a kis beszélőegység, ez mondja. Most ugye mi, amikor odaülünk a számítógéphez, akkor a képernyőn először szétnézünk, hogy mi az, amit éppen látunk, és ez alapján tudunk dolgozni. Ön hogy néz szét? Én most például így fogok szétnézni, hogy megnyomom a felfele nyilat. Böngészem, hogy mi van az ernyőn. Biztos látja, hogy így sorba megy följebb. Igen, pontosan én azt látom, hogy 6. fejezet, ezt írja ki, igen. És közben a hangszóró mondja is. Igen. Na most, hogyha meg akarom hallgatni, akkor elindíthatom az olvasást úgy, hogy a jobbra nyillal. Mikor az Egyesült Államokban dél van, Franciaországban köztudomásulag éppen lemegy a nap. Ezek szerint ezzel a rendszerrel lehet számítógépes könyveket is olvasni, és művelődni? Persze, interneten is lehet elérni nagyon sok anyagot. Ön azt mondja, hogy internetet használ? Igen. Ez óriási. Mi átírtunk egy browsert. Egy böngésző, ugye ezt így is mondjuk magyarul. És azt mi meghangosítottuk, mert minden üzenetet kiküldünk a mi beszélünkre, és ahogy az ember dolgozik, azonnal hallja, hogy mi történik. Itt ülünk most annál a gépnél, ahol ön az internetet szokta böngészni. Most éppen akkor milyen oldalra kerültünk? A magyarországi World Wide Web oldalakat nézzük. Az alábbi térkép földrajzi áttekintést ad a magyarországi internet információ szolgáltatásokról. Valamely piros háromszögre kattintva a kiválasztott rádió információ szolgáltatásainak részletes listájához juthatunk. Nagyon-nagyon szeretnék sokat olvasni, csak az a baj, hogy kevés az időm. És egyelőre itt a KFK-ban szoktam a szemináriumokat nézni, meg az ELTE-re szoktam kiruccanni, ahol a hallgatói önkormányzatnak a tájékoztatóját szoktam megnézni. Most is például oda jó lenne elmenni. Központi könyvtár, Budapesti közgazdaság, képzést, narkozott, tárkozott, korélet, eltett. Na ez. Nagyon gyorsan megtalálták. Lehet, hogy én sem találnám meg ilyen gyorsan ezt az oldalt. Mióta használja a világhálózatot? Levelezésre már elég régen. Először csak az e-mailt kezdtem használni, és például arra, hogy van Rochesterben egy barátunk, amikor az én magam az első cikket kezdtem írni, akkor elküldtem neki, hogy javítsa ki a nyelvtani hibáimat. És akkor visszaküldte, megnéztem, akkor újra írtam neki a levelet, újra elküldtem, ha tovább írtam a cikket, mert részletekbe készült el, és akkor így született meg, végül is jelent meg. Láttam az előbb a kis herceg számítógépes változatában, hogy még a képeket is el lehet mesélni, hogy mi látható. Ugyanezt meg lehet valósítani mondjuk egy World Wide Web oldalon? Igen, az egyik dolog ez lenne, amire nagyon szeretnénk mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogyha arra gondolna, hogy ezt az információt vakemberek is akarják olvasni, hogyha a képekről egy kis leírást készítenének, akkor a számunkra többet mondana. Tehát mi a szöveges információt tudjuk érzékelni, vagy elolvasni. A képeket sajnos nem. Tehát akkor önöknek az a kérésük, hogyha egy homepage-et készít valaki, akkor mellé kelljen egy rövid kis leírást a képekről is? Így van, pontosan ez lenne nagyon jó. Egyébként azoknak, akiket érdekelnek a téma további részletei, felkereshetik a július 19-ig tartó nyári egyetemet a Budapesti Műszaki Egyetemen, amelynek témája a számítógépes beszéd és a nyelvi kommunikáció. Modern idők. Elérkezett az Infomán hírösszállításunk ideje, de még mielőtt átadom a szót Lengyel Rolandnak, előtte elmondom teljesen elérzékenyülve, hogy a műsorunk a Modem Idők most egy éves. Úgyhogy ennek örömére én hoztam egy kis üteményt, amit itt át is emelnék. Köszönöm szépen. Én itt elmondom az Infomán hírcsokrot ebből a finom zahártortából, csemegézia. Nos, tehát nemrég szó volt róla, hogy Szemők Árpád szegedi önkormányzati képviselő létrehozott egy kutyagumi homepage-et, illetve egy városháza homepage-et. Hasonlóan Mike Robinson amerikai képviselőhöz, a ő kezdeményezése nem túl új, hiszen Bill Clintonnak is van már hasonlója, de egyesek szerint a választási kampányt a jövőben nagyban befolyásolja majd a hálózat. Egyébként a 25 pontos kampánykérdésben itt a választók véleményt írnak, ebből hetente összefoglaló készül, és én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az USA jövőbeli elnökei már csak az interneten folytatják a kampányokat. Eddig nagy gondot okozott, hogyha nem vagyunk gép közelben, amikor el akarjuk olvasni az e-mailjeinket, mostantól a Hotmail ingyenes programjának köszönhetően, amely már letölthető, bárhonnan elolvashatjuk érkezett elektronikus leveleinket, és a cím sem túl bonyolult, www.hotmail.com. Ha valakinek van hitelkártyája, és egy lépésem akar tenni, viszont százezerei vannak egy kis hazárdírozás, annak hamarosan nem lesz más dolga, mint hogy bekapcsolja a gépét, és neki kezdjen a ruletnek, vagy ne agyisten, megvívjon a félkarú rablóval. Az új interaktív kaszinó hasonlóan adózik a többi háromdimenziós társához, a beugró csupán $500, és két rövid hír a végére. Az olimpiához kapcsolódóan a Britannica Online teljes adatbázisa elérhető mostantól, de csak augusztus 31-ig a sports.eb.com címen, és a másik. Magyarországi körözött személyekről ugyan még nem, de amerikaiakról már részletes személyleírást olvashatunk a www.fugitive.com címen. Köszönöm szépen, Roland, te is kóstold meg a zahártortát. Sok boldog születésnapot kívánok magunknak. A digitális élettér az internet nyelvezetéről indítottunk sorozatot múltkori adásunkban. Cyber Duma, avagy hogyan lehet kiabálni a hálózaton, a szó a nyelvészünké Bódi Zoltáné. A nemzetközi számítógép hálózatokat is csak emberek kezelik. Ők küldözgetnek egymásnak leveleket, ők csevegnek, ők egyeztetnek randevú időpontot, sőt, emberek vitatkoznak egymással. Ha pedig ez így van, akkor nekik is vannak érzelmeik. Néha rájuk jön a káromkodhatnék, az ordíthatnék. Fölmerül a kérdés, hogy a számítástechnika korlátozott kommunikációs lehetőségei között, hiszen ha a számítógép előtt ülök, nem hallják, ha kiabálok. Hogyan adhatom az olvasóim tudtára, hogy most mérges vagyok? Ahogy körülnéztem a nemzetközi fórumokon, láttam, hogy nem kell félteni a cyberpoppereket. Mindenre van valamilyen ötletük. Ha például mindent csupa nagybetűkkel írok, akkor ez azt jelenti, hogy kiabálok. Viszont minden újonc fejébe beleverik az öregek, hogy az elektronikus levélben nem szabad csupa nagybetűvel írni, mert az a kiabálás. De kiemelésre csak szükség van. Erre találták ki az alsó aláhúzást. Tehát ha valamit csak nyomatékosítani akarunk az e-mailben, akkor csak húzzuk alá, és ne üvöltözzünk, mint a sakál. Tekintsenek csak bele egy vita fórumba. Előbb-utóbb találnak olyan párbeszédeket, amelyekről azonnal látszik, hogy akik írják, azoknak lila a fejük az indulattól, mégis igen ritka a szájberkáromkodás. Ez első blikre elég meglepő, mert ez a legkozmopolitább és legszabadabb médium, hiszen ha valamit leírok, azt a félvilág olvashatja online, vagyis élőben, és senki sem szól bele. Azt és úgy írok, amit akarok. Elvileg. De szigorúan csak elvileg, mert minden levelező és csevegő fórumot elindít valaki. Kijelölik a témákat, vagy valaki felügyeli a folyamatot. Ha pedig túl albári cyberpunkok navigálnak a hálóban, akkor azokat rövid úton kizárhatják. Azon kívül az óriási nyilvánosság is erős nyelvi kontrollal hat az egyszerű mezei felhasználóra. Viszont a legnagyobb jóindulatunk ellenére is megjelenhetnek a hálóban igazi 9 mm-esek is. Ez is egy valódi cyberduma, ami a konditermi fiúk szóhasználatában az ultima ráció. És akkor előveszem a 9 mm-est. Tetszik érteni, itt pisztolyról van szó. Használatos még a 70-es IQ és a 42-es biceps jellemzésére is. Itt a 70-es IQ-jú izomagyúakra kell gondolni. Tehát ha ők tolnák a hálóra nem éppen csiszolt stílusukat, akkor megjelenik néha egy-egy zaftosabb szólás is. De inkább csak egy B és egy plusz jelből álló betű kombináció jelzi, hogy itt bizony elsült valakinek a klaviatúrája. Az e-mail mindenre kitermeli az új megoldásokat. Leveleinkben tehát csak a végső esetben zavarjuk meg fele barátaink stílus érzékét, mert ha mégis így teszünk, akkor száműzhetnek az információ paradicsomból, azaz a szenzortba, vagyis a cenzúrázott rovatba jutunk. Ott aztán beteljesedik rajtunk a legnagyobb büntetés. Tudatlanok leszünk. Az hálózati nyelvész sorozatot természetesen folytatjuk itt a Modem időben. our civilization. Cause we gotta look out for computer invasions. Radio, telephone, or TV wouldn't be nothing without technology. Műsorunkat az Internetto online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket természetesen megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora az olimpiai közvetítések miatt legközelebb augusztus 8-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők.